क्या जी जरूरी है मौलाना साहब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यही था कि आप एक खुतबा देते थे, उसके बाद फिर बैठते थे, फिर खुतबा देते थे। तरीके नबी यही था, लिहाजा इसी के मुताबिक होना चाहिए। दो रकात के कायम मकाम नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि उसके कायम मकाम है मौलाना साहब। हाँ ठीक है, उस दिन दो रकात की तकलीफ जाए हो जाती है, लेकिन उसके कायम मकाम वो अपना खुतबा मुस्तकिल है, वो सलात मुस्तकिल, लेकिन खुतबा जरूरी दिन खुतबा होना चाहिए। चले कायम मकाम हो तो फिर जो लोग खुतबा खत्म होने के बाद आएंगे उनकी सलात होगी, उनकी सलात ही करेंगे, आपने खुतबा सुना ही नहीं तो। क्या जी नहीं नहीं, वो और बात है, कहना कि इस दिन जो है दो खुतबा होता है लिहाजा दो रकात कम हो जाती है, फिर कहेंगे और मसला। लेकिन अगर हो गया उसके कायम मकाम है तो जो खुतबे में शरीक नहीं हुआ उसकी फिर नमाज आज कैसे होगी? हाँ वो किस अंदाज की हदीस? अगर ये हो गया कायम मकाम है उसकी, तो कायम मकाम मतलब जो भी उसमें नहीं रहेगा उसकी जमाल सलात नहीं होगी फिर, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं देखा मौलाना साहब, ख्याल नहीं देखा, ऐसा घर पे याद दिला दिया कीजिए, कभी थोड़ा फोन कर दें या कुछ कर दें। चले فقال أخبرنا سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال وضيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فساقطنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لها فقامت طائفة معه وأخبرت طائفة على العدو فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرف ومكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين। तो इससे पहले बता रहा था मैं आपको कुरान की आयत की रोशनी में, तो हदीस के अंदर गोया कि मौजूद है, अगर सफर में आप हैं और खौफ नहीं है तो भी आप कसर कर सकते हैं। तो हालतें असल में तीन हो जाती हैं, एक तो यह है सफर और खौफ दोनों जमा हैं, सफर और खौफ दोनों जमा हैं, सफर भी है और खौफ भी है, और एक हालत यह होती है सफर है लेकिन खौफ नहीं है, सफर है लेकिन खौफ नहीं है, और तीसरी हालत यह होती है खौफ है लेकिन सफर नहीं है। ये तीन हालतें होती हैं, लिहाजा इस आयत के अंदर जो बताया गया जबकि दोनों हालतें जमा हों, दोनों हालतें जमा हों सफर भी है और खौफ भी है, तो ऐसे मौके से शरीयत ने आपके लिए कसर का हुक्म दिया है, कसर फिल अदद और कसर फिल सिफा दोनों का हुक्म है, कसर फिल अदद और कसर फिल सिफा। अदद भी चार वाली रकात कितनी हो जाती, चार वाली दो हो जाती है, और बाज हालात में एक का भी सबूत मौजूद है, तो कसर फिल अदद भी होता है और कसर फिल सिफा भी होता है। सिफत जो आम हालात में सजा अदा करने की होती है उसमें भी अल्लाह सुबहानहू तआला ने तख़्सीस कर रखी है कि बजाय आप सजदा रुकू करने के जमीन पर आप कैसे कर लीजिए, जहाँ आप जानवर पर बैठे हुए हैं, घोड़े पर सवार हैं और घोड़े की पीठ पर सवार हैं, वहीं आप अपना इशारे जैसे भी हो सके आप रुको सजदा इशारे से करके और सलात अदा कर लीजिए आप। तो ये कसर फिल अदद भी है और कसर फिल सिफा भी है। तो जब सफर और खौफ दोनों जमा हों तो कसर फिल अदद और कसर फिल सिफा दोनों है, लेकिन अगर सफर है और खौफ नहीं है, सफर है और खौफ नहीं है, तो उसके अंदर सिर्फ क्या है कसर फिल अदद है कि आप चार वाली को दो रकात पढ़ लीजिए, कसर फिल सिफा नहीं उसके अंदर है, और सिर्फ खौफ है सफर नहीं है, सिर्फ खौफ है और सफर नहीं है, तो ऐसे मौके से भी आप कसर कर सकते हैं। कौन सा कसर? कसर फिस सिफा सिर्फ जो कर सकते हैं, कसर फिस सिफा जो सिफात मतलूब है आम हालात में, अगर खौफ की हालात है सलात आपको अदा करना है, अब आप उस सिफत पे ना हो सके तो जिस सिफत पे आप अदा कर सकते हैं उस सिफत पर अदा करें आप, تو یہ اصل میں ہے دونوں جمع ہو جائیں تو قصر فی الصفہ قصر فی العدد دونوں ہوتا ہے, اور اگر دونوں میں سے ایک جمع ہے تو اگر سفر ہے صرف تو قصر فی العدد, اور صرف اگر خوف ہے تو قصر فی الصفہ کریں گے آپ, جیسا کہ علماء نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آیات اور آپ کے اعمال کی روشنی میں اس کو بیان کیا ہے. حدیث جو آپ نے پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا شعیب نے زہری سے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف ادا کی ہے یا نہیں کی ہے جیسا کہ قرآن مجید کے اندر وارد ہے, تو انہوں نے سالم کے واسطے سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ایک بار میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں شریک تھا, نجد کی طرف یہ غزوہ ہوا تھا, فوازین العدو ہم دشمن کے بالمقابل ہوئے, دشمن کے بالمقابل ہوئے, فصاففنا لہم ہم نے سب بندی کی دشمنوں کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کے لیے کھڑے ہوئے, فقامت طائفۃ معہ ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوئی, واقبلت طائفۃ علی العدو اور جو دوسری طائفہ دوسری جماعت تھی وہ جا کر کے دشمن کے سامنے کھڑی رہی. یہ اس وقت کا موقع ہے جبکہ دشمن قبلہ کی سمت میں نہیں تھے, ایک تو ہوتا دشمن ہمارے سامنے ہے سب بندی کی ہے, اور یہ کہ دشمن قبلہ اور وہ قبلہ ہی کی طرف ہو, لہذا قبلہ کی طرف ہے تو اگر آپ سامنے یہ سب بستا ہے سامنے دشمن ہے تو آپ سبھی لوگ ایک ساتھ قبلہ رو ہیں, لیکن اگر دشمن پیچھے کی طرف ہے اور قبلہ آپ کا ادھر ہے تو ایسے موقع سے آپ نے کیا دو حصوں میں تقسیم کر دیا پورے فوج کو, اور ایک حصہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا اور ایک حصہ کہاں کھڑا ہوا دشمن کے بالمقابل, کیونکہ دشمن کے حملے سے ہی بچنا ہے اور صلاح بھی ادا کرنا ہے, دونوں ضروری کام ہیں. واق برقاس لدوئے فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مما ہوں وہ سجدہ سجدے تھے, آپ نے جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان کے ساتھ آپ نے رکوع کیا اور اسی طرح سے آپ نے سجدہ بھی ان کے ساتھ کیا. ثم منصرف مکان طائفۃ التی لم تصلی, اس کے بعد یہ لوگ جنہوں نے ایک رکعت آپ کے ساتھ ادا کی تھی اس کے بعد چلے گئے اس طائفہ کی جگہ پر کہ جنہوں نے ابھی صلاۃ نہیں ادا کی تھی, اور وہ لوگ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکعت و سجدین, آپ نے ان کو بھی ایک رکعت دو سجدے کے ساتھ پڑھائی آپ نے اور پھر سلام پھیر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی رکعت ہوئی؟ دو رکعت ہو گئی, اور ان صحابہ کرام کتنی رکعت ہوئی؟ ایک رکعت ہوئی. فقام کل واحد منہم فرق علی نفسہ رکعت و سجدین, اس کے بعد ہر ایک نے اپنی اپنی کتنی مکمل کی؟ ایک رکعت ہر ایک نے اپنی اپنی مکمل کی. تفسیر اس کی یہاں پر نہیں موجود ہے کہ جو لوگ چلے گئے تھے انہوں نے کیسے ادا کی, جو لوگ موجود تھے انہوں نے کیسے ادا کی, لیکن سنن ابی داؤد کے اندر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, اس میں ہے ثم سلم فقام هؤلاء اي الطائفه الثانيه فقام هؤلاء اي الطائفه الثانيه فقضوا لانفسهم ركعه فقضوا لأنفسهم ركعة ثم صلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة فصلوا لأنفسهم ركع ثم صلموا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر رکعت ادا کر لی, اور جو لوگ چلے گئے تھے وہ ان کے جانے کے بعد پھر وہ لوگ دوبارہ آئے اور انہوں نے کیا کیا پھر ایک رکعت مکمل کی ان لوگوں نے, تو اس طرح سے لوگوں نے اپنی صلاح مکمل کی. تو یہ اس وقت کے حالت ہے جبکہ دشمن قبلہ کی جہت میں نہ ہو, قبلہ کے علاوہ کسی اور سمت میں ہو, تو اس موقع سے صلاۃ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا جس طرح سے آپ صلاۃ ادا کریں گے. تو صلاۃ خوف یہ پیدل بھی آپ ادا کر سکتے ہیں, سوار ہو کر بھی ادا کر سکتے ہیں, راجل کے معنی ہوتا قائم کے معنی میں, راجل معنی قائم بھی استعمال ہوتا قرآن کے اندر ہے, ورجالن فرجالن او رکبانن فاذا امنتم, تو راجل کے معنی ہوتا قائم کے معنی میں, کیا زمین پر کھڑے ہو کر ادا کیجیے اگر امکان ہے, نہیں امکان ہے تو گھوڑے کی پشت بیٹھ کر کے ادا کر سکتے ہیں. آپ قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني ابي قال حدثنا ابن جرير عن موسى جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نحو من قول مجاهد اذا اصطلتوا قياما وزاد ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كانوا اكثر من ذلك فليصلوا قياما وركوعا. حديث یہاں پر ہے ابن جریج کی, وہ روایت کرتے ہیں موسیٰ بن عقبہ سے, وہ روایت کرتے ہیں نافع سے, اور وہ روایت کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. نحو من قول مجاہد, بالکل ایسے ہی جیسے مجاہد کا قول ہے کہ اذا اختلطوا قیاما, کہ جب مختلف لوگ مختلط ہوں تو کھڑے ہو کر کے. وزاد ابن عمر, اور ابن عمر کی روایت میں اتنا اضافہ ہے مرفوعا, وان کانوا اکثر من ذلک, اور اگر اس سے زیادہ ہوں فلیصلوا قیاما ربانا, تو کھڑے ہو کر کے سوار ہو کر جیسے وہ پڑھ لیں. سمجھا گیا مولانا صاحب؟ نہیں سمجھا گیا. تو نحو من ابن عمر سے مروی ہے نحو من قول مجاہد. یہ نحو من قول مجاہد کیا ہے؟ جیسے مجاہد کا قول ہے اسی طرح سے کیا ہم مجاہد کا کیا قول عبد الرحمن صاحب, مجاہد کا کیا قول اوپر آیا ہے؟ اوپر کہیں آیا کہ نہیں مجاہد کا قول؟ نحو من قول مجاہد کہیں تو آیا ہی نہیں مولانا صاحب یہاں, پھر کہہ دیا نحو من قول مجاہد. اصل یہ ایک اصطلاحی مسئلہ جس کی وجہ سے یہاں پر آپ کے سامنے تھوڑا اشکال ہے, دو اشکال یہاں پر ہے. تو اصل یہ کہ ابن جریج نے, نام دیکھا آپ نے, ترجمہ میں نے وہیں سے کیا ہے اس مطلب, ابن جریج نے اپنی کتاب میں پہلے مجاہد کا قول نقل کیا ہے سند کے ساتھ. ابن جریج نے اپنی کتاب میں پہلے مجاہد کا قول نقل کیا ہے, اور اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ذکر کی ہے. پہلے مجاہد کا قول نقل کیا ہے, اس کے بعد آگے انہوں نے اپنی کتاب میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی اسی طرح سے تھی جس کی طرح سے کس کی تھی, کس کی تھی؟ مجاہد کا قول جیسے تھا ویسے ان کی حدیث تھی. لہذا تکرار سے بچنے کے لیے ابن جریج نے کیا کہہ دیا جب ابن عمر کی حدیث بیان کی؟ کیا کہہ دیا انہوں نے؟ نحو من قول مجاہد, جیسے مجاہد کے قول ہے اوپر ابھی تو آئے ان کی کتاب میں, ویسے یہاں پر. اب ابن عمر کی حدیث پورے نہیں ذکر کی ہے انہوں نے ابن جریج نے بھی کتاب کے اندر, بلکہ ابن جریج کی حدیث کے بارے میں کیا کہہ دیا؟ نحو من قول مجاہد, اس میں ایک خاص بات تھی اس کا تذکرہ کر دیا انہوں نے. وزاد ابن عمر, ابن عمر کیا فلاں لیکن اضافہ ذرا سا ہے. تو اس طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں سے مجاہد والی حدیث کو نہیں لیا, صرف کس کو لیا ہے؟ صرف کس کو لیا ہے؟ جو دوسرے نمبر پر ابن عمر والی حدیث تھی اس کو لیا انہوں نے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ساتھ پورا لفظ موجود ہے, پورا لفظ ہے کہ نہیں ہے؟ پورا ذکر نہیں کیا وہاں پر. تو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی طرف سے اضافہ کہاں سے کر دیں اس کو؟ کر سکتے اپنی طرف سے؟ نہیں کر سکتے. اصطلاحی مسئلہ یہ کہ اگر آپ نے حدیث لی ہے ایک جگہ سے اور وہاں لکھا ہوا ابو داؤد پڑھی آپ نے, ابو داؤد میں 12 آتا ہے نحو, آتا کہ نہیں آتا؟ تو اگر وہاں سے کسی کو روایت لینا ہے اور پہلی سند سے نہیں دوسری والی سند سے لینا, آپ کو دوسری والی سند کی خاص ضرورت ہے, اس میں متن ہی نہیں موجود ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ نحو لکھا ہوا ہے, تب کیا کریں گے آپ؟ کیا یہ کریں گے آپ دوسری سند ذکر کریں اس کے بعد متن جوڑ دیں اوپر والے کا؟ تو الٹا ہو جائے گا, یہاں پر متن تھا ہی نہیں, کیسے کر دیا آپ نے؟ تو اس کے لیے محدثین نقل کیا ہے. آپ کہیے کہ نحو حدیث قبل ہو, نحو حدیث قبل ہو و متن ہو کدا, کہ اسی طرح کی حدیث جو اس سے پہلے آئی ہے اور اس کا متن اس طرح سے ہے, تب کرے تب آپ کے لیے صحیح ہے, ورنہ ویسے ہی ڈائریکٹ دوسری سند ذکر کریں آپ اور حدیث جوڑ دیں پہلے والے, کیونکہ نحو ہو لکھا ہوا ہے, یہ طریقہ کرنا ایسا کرنا کیا ہے؟ غلط ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو اپنی کتاب میں درج کرنا تھا, ان کی ابن جریج کی کتاب میں ایسے ہی ہے کہ نحو من ابن عمر نحو من قول مجاہد, یہ کہاں موجود ہے ابن جریج کی کتاب میں. لہذا اپنے اساتذہ سے سنا انہوں نے, ایسے ہی سنا انہوں نے اس کتاب کو, لہذا انہوں نے ابن مرکزی ایسے ہی نقل کر دی. اب مجاہد کے قول میں کیا ہے دیکھیں بھا, اذا اختلطوا قیاما, یہاں ذکر کیا ان کی روایت میں اذا اختلطوا قیاما, حالانکہ مجاہد کی جو روایت ہے اس میں اذا اختلطوا قیاما نہیں ہے, اذا اختلطوا قیاما کا لفظ بھی نہیں ہے. ان کے یہاں جو ہے وہ اذا اختلطوا فانما کا لفظ ہے, اذا اختلطوا فانما, آگے اس کے بعد الفاظ موجود ہیں. قیامن کا لفظ ہے, تو قیامن کا لفظ یہ کہاں سے آگے امام خیر رحمہ اللہ کی کتاب میں, تو ذرا سا میں آپ کو ایک سیاق لکھا دیتا ہوں کہ ابن جریج کی کتاب میں دونوں روایتیں ہیں کیسے, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے کہاں سے عیسیٰ ہوا ہے. تو اسماعیلی کی کتاب جو ہے مستخرج اسماعیلی, امام خیر رحمہ اللہ کتاب کا استخراج لکھا انہوں نے, تو انہوں نے اسماعیل نقل کیا ہے من روایت حجاج ابن محمد, من روایت حجاج ابن محمد عن ابن جریج عن عبد الله ابن كثير عن مجاهد قال اذا اختلطوا فانما هو, اذا اختلطوا فانما هو الاشاره بالراس, فانما هو الاشاره بالراس. قال ابن جريج حدثني موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر بمثل قول مجاهد, بمثل قول مجاهد اذا اختلطوا فانما هو الذكر واشارة الراس, فانما هو الذكر واشارة الراس. وزاد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن كثروا فليصلوا ركبانا أو قياما على أقدامهم, أو قياما على أقدامهم. تو یہ ہے ابن جریج کی کتاب میں, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہے عن عبداللہ ابن کثیر عن مجاہد قال اذا اختلطوا, اگر لوگوں میں اختلاط ہو جائے, دشمنوں سے بالکل مڑ بھیڑ چل رہی ہے, لڑائی باقاعدہ ہو رہی ہے اس وقت, تو اگر اختلاط اس طرح سے ہے اور بالکل کوئی امکان نہیں ہے کہ صلاح کھڑے ہو کر کے اتر کر کے جماعت سے ادا کرنا دوسری بات ہے, خود تنہا اتر کر کے زمین ادا نہیں کر سکتا آدمی, سر کے اشارے سے آپ صلاح ادا کر لیجیے. کس کا فتویٰ ہے؟ مجاہد کا فتویٰ ہے. اس کے بعد ابن جریج کہتے ہیں حدثنی موسى بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر, یہ سند ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے بخاری کے اندر, بمثل قول مجاہد, جیسے مجاہد کا قول ہے اسی طرح سے ان کا بھی ہے. اذا اختلطوا, اس کے بعد کیا ہے؟ فانما, اذا اختلطوا فانما ہوا الذکر, اختلاط اگر ہے تو ذکر کر لیجیے, سر سے اشارہ کر لیجیے. اور انہوں کی روایت میں مرفوعاً یہ اضافہ ہے, ابن عمر کی روایت میں یہ آج اتنا تو فتویٰ ہوا ان کا ابن عمر کا, آگے مرفوعاً یہ اضافہ ہے فَإِن كَثُرُوا, اگر تعداد اس سے زیادہ ہے, اور اسی طرح سے اگر بہت زیادہ دشمن ہیں اور بغا جنگ جاری ہے, فَلْيُصَلُّوا رُكْبَانًا أَوْ قِيَامًا لَا أَقْدَامًا, تو جیسے بھی ہو سکے سوار ہو کر کے پیدل زمین پر جیسے امکان ہو اس طرح سے آپ صلات ادا کر دیا کریں, بہر اثرات کو آپ کو مؤخر نہیں کرنا ہے. تو یہ روایت ہے, تو اس سے معلوم ہوتا ہے فعین کا تو فعین اذا اختلطوا قیامن کا لفظ نہیں ہوا. اسی طرح سے اور دیگر روایتوں کے اندر, چنانچہ طبری نے بھی اس کو روایت کیا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی سند کے ساتھ جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اس میں بھی ہے اذا اختلطوا فانما هو الذکر واشاره الراس، وہاں پر بھی کون سا لفظ موجود ہے؟ یہ اختلطوا کے بعد فانما کا لفظ موجود ہے. اسی طرح سے اور مختلف جگہوں پر بھی موجود ہے. تو ان ساری چیزوں سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب میں جو قیامت کا لفظ آ گیا ہے یہ کیا ہے؟ سب غلطی سے یا ناسخین سے غلطی ہو یا کہیں سے غلطی ہوئی ہو، بہرحال یہاں پر اختلطوا قیامت کا لفظ یہاں پر اختلطوا فانما ہے، فانما کا لفظ کسی طرح سے یہ غلطی سے کیا بن گیا؟ یہ قیامت ہو گیا. یہ تو اصل گویا کہ پوری بات یہ بھی ہو گئی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا پہلے یہ اذا اختلطوا فانما هو الذکر واشاره الراس، اور اسی طرح سے ان کی روایت میں باقی اضافہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْعَانًا. واضح ہے مشاہد؟ تو یہ گویا کہ ابن جریج رحمہ اللہ کی کتاب میں دو حدیثیں تھیں، ایک مجاہد کی تھی اس کے بعد ابن عمر کی، پہلے مجاہد کا قول تھا پھر ابن عمر کا قول تھا. امام بخاری اور ابن عمر کے الفاظ جو تھے وہ بھی تقریباً مجاہد کے الفاظ ہی کی طرح سے تھے، لہٰذا بعد میں ابن عمر کا جو قول ذکر کیا اس کا احالہ کر دیا مجاہد کی روایت کی طرف، اور اس کے بعد جو مرفوع اس میں تھا ٹکڑا اس کو ذکر کیا تھا انہوں نے. لہٰذا امام بخاری رحمہ اللہ نے مین و ان جیسے تھا ابن جریج کی کتاب میں ابن مجاہد انہوں نے سنا تھا اسی طرح سے انہوں نے ابن عمر کی روایت یہاں پر کیا کر دیا ہے؟ نقل کر دیا ہے. ورنہ اس سے پہلے بھی تلاش کریں گے صحیح بخاری کے اندر مجاہد کا قول آپ کو نہیں ملے گا.